Εμείς θέλουν να έρθουν οι Κινέζοι και να επιβάλλουν όρους Κίνας. Εμείς δεν θέλουμε να έρθουν οι Κινέζοι και να επιβάλλουν όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουν να έρθουν οι Κινέζοι και να επιβάλλουν όρους Κίνας. Μπράβο! Αυτή η ψύχραιμη φωνή που μόλις ακούσαμε να λέει ότι θέλουμε να έρθουν οι Κινέζοι είναι του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Είναι ο υπεύθυνος κάτω εκεί στο λιμάνι. Αν δεν το θυμόσαστε, γιατί έχει περάσει και το καλοκαίρι, είχαμε και άλλα θέματα. Πάντα έχουμε άλλα θέματα που να θυμόμαστε και την πλήρη σύνθεση της κυβέρνησης. Αλλά νομίζω ότι το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη οφείλουμε όλοι να τον θυμόμαστε. Δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Είναι υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, νησιωτικής πολιτικής, πώς ακριβώς λέγεται, δεν έχει σημασία. Είναι υπουργός. Το ότι είναι υπουργός ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δείχνει πάρα πολλά για τον τόπο, για την κυβέρνηση, για αυτόν που το διόρισε, για τον ίδιο τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Είπε τα ακριβώς αντίθετα, αλλά εμείς τα αλλάξαμε για να έρθουμε πάλι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Έχουν μια τάση οι υπουργοί να φεύγουν από την πραγματικότητα. Εμείς τους επαναφέρουμε. Τον ακούσαμε να λέει: θέλουμε τους Κινέζους με καθεστώς Κίνας να έρθει στο λιμάνι. Νομίζω έχει γίνει αυτό. Επένδυση το ονομάζουν τα μέσα ενημέρωσης, τα κανάλια. Όλοι οι άλλοι ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό που συμβαίνει στο λιμάνι. Η μέρα όμως σήμερα ανήκει στο Πασόκ, όπως και η χθεσινή, γιατί είναι δύο μέρες εορτασμός, διήμερος. Χθες είχαμε μόνο ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Σήμερα έχουμε και του Γιώργου και του Σιμίτη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή έχει το Πασόκ. Είδαμε και το ΡΕΠΑ ξανά. Και είδαμε και το Σκανδαλίδι. Πάντα μαυρισμένο. Αυτό συνέβαινε με αυτή την επέτειο πάντα χρόνια. Από μικρό παιδί, εγώ θυμάμαι, που την γιόρταζαν. Πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Γύριζαν τα στελέχη του Πασόκ μαυρισμένα από τις διακοπές και στις καλές εποχές με Ανδρέα Παπανδρέου. Πάλι μετά με Σιμίτη, Άκης Τζοχαντζόπουλος και λοιποί συγγενείς. Ερχόντουσαν πάντα όλοι μαυρισμένοι και έβγαζαν τους γνωστούς λόγους, έκαναν τις γιορτές και με το μαύρισμα αυτό, μάλιστα σε αντανάκλαση με κάτι λευκά κοστούμια που φορούσαν κάποτε, ήταν πολύ της μόδας, οι σοσιαλιστές, τα στελέχη, έδιναν ακριβώς την προοπτική και την εικόνα του αγωνιζόμενου, μαχόμενου, σοσιαλιστικού κόμματος. Ο Βάγγελος Βενιζέλος μίλησε χτες, δεν ξέρω αν θα μιλήσει σήμερα, έχουμε τους άλλους δύο όλα, και αυτά που είπε χτες, ήταν πάρα πολύ καλά. Το Πασόκ ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ χάριν του εαυτού του. Υπάρχει με τα σκατά. Πρέπει να τοποθετηθούμε με ακρίβεια ως προς τη σχέση μας με τον άλλο κυβερνητικό εταίρο, να πούμε καθαρά τι είναι αυτό που μας ενώνει μέσα στην συγκυρία της κρίσης, αλλά και τι είναι αυτό που μας χώριζε και μας χωρίζει αξιακά και ιδεολογικά. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Αξιακά και ιδεολογικά. Τα είπε χθες στα στελέχη του Πασόκ, αυτό πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί λέει να κάτσουμε, να πούμε, να σκεφτούμε και να ψάξουμε τι μας χωρίζει από τον άλλο εταίρο, εννοεί τη Νέα Δημοκρατία, αξιακά και ιδεολογικά. Δύο μέρες, αν κάτσουμε θα συζητάμε δύο μέρες τι είναι αυτό που χωρίζει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία αξιακά και ιδεολογικά. Βεβαίως είτε δύο μέρες είτε δύο δευτερόλεπτα, μία είναι η διαφορά και μόνο, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά, μόνο μία. Ότι το Πασόκ είναι πιο νεοφιλελεύθερο από τη Νέα Δημοκρατία. Το έχει αποδείξει στην πράξη, όχι στα λόγια, κυρίως τα τελευταία χρόνια όταν κυβερνούσε και μόνο του, με τον Γιώργο Παπανδρέου και την υπόλοιπη ωραία παρέα. Απέδειξε ότι δεν έχει κανέναν ενδιασμό, μπορεί να πάρει οποιοδήποτε μέτρο, πιο δουλοπρεπές, πιο αντεθνικό, ας βάλουμε και τέτοια, άκρο σοσιαλιστικό και άκρο νεοφιλελεύθερο. Αυτά επειδή έθεσε θέμα διαφορών αξιακών και ιδεολογικών. Τώρα παίζεται, τώρα κρίνεται η τελική στροφή της χώρας για την έξοδο της από την κρίση. Τώρα όλα θα αποκτήσουν σκατά. Εκπέμπουμε λοιπόν μήνυμα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης. Και δεν μπορώ και να πέσω. Εκπέμπουμε λοιπόν μήνυμα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το είπε έτσι ο Βενιζέλος, δεν το μοντάραμε, παρά λίγο να πέσει η ζουμπουλή, αλλά έτσι ακριβώς το είπε, ότι εκπέμπουν μήνυμα εθνικής και δεν ξέρω εγώ τι άλλης ευθύνης. Αυτό ακριβώς νομίζω το νιώθουμε, το πιστεύουμε όλοι, παρακολουθώντας το Βενιζέλο, το Πασόκ, την πορεία του και με την χθεσινή αφορμή και τη σημερινή των γενεθλίων, 39, Δεσποινήσε τον 39, κάνουμε όλοι τις σχετικές σκέψεις. Την ίδια ώρα που εμείς εδώ πηγαίνουμε στην ιστορία πίσω, μπρος, κάνουμε συνδυαστικές έτσι, εκδοχές, αναλύουμε τα γεγονότα, τα υπέρ, τα κατά, τις αξιακές και ιδεολογικές διαφορές κυρίως των δύο κομμάτων, υπάρχουν κοπέλες, όχι από το Auschwitz, εδώ, από την Αθήνα, οι οποίες πέρασαν μαύρο χειμώνα και από ό,τι φαίνεται θα περάσουν ακόμη πιο μαύρο χειμώνα. Εγώ πέρσι έδωσα 4.000 ευρώ για πετρέλαιο και χρησιμοποίησα και καυσόξυλα, χρησιμοποίησα και το ηλεκτρικό και κρύωσα κιόλας. Εφέτος δεν θα έχουμε, λένε οι τσοπάνιδες μας εκεί πέρα πάνω, το χειμώνα που είχαμε πέρσι. Θα έχουμε βαρύτερο χειρότερο, χειμώνα. Βέβαια. Αυτό τι σημαίνει? Είμαστε καλά, υπολογίζουμε σωστά? Ναι. Εγώ λοιπόν που είμαι βλαχομάνα βλαχοδημάρχου έδωσα 4.000 ευρώ για πετρέλαιο. Να ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Ναι, είναι αυτή η βλαχομάνα, η Ντόρα ήταν η βλαχομάνα, η οποία δεν έδωσε η ίδια, της το είπε μια γυναίκα εκεί που είχε δει αγρότησα πάνω στην Ευρυτανία, αλλά εμείς το φτιάξαμε ώστε να φαίνεται ότι η ίδια δαπάνησε 4.000 ευρώ για πετρέλαιο, έκαψε καυσόξυλα και ηλεκτρικό. Σιγά μην η Ντόρα τα κάνει όλα αυτά, δεν έχει σημασία, μόνο 4.000 για να ζεσταθεί. Τέλος πάντων το φτιάξαμε έτσι να φαίνεται, θυμηθήκαμε και την βλαχομάνα τη χθεσινή και ήρθαμε και στην Μαρία Δαμανάκη. Είναι επίτροπος της χώρας, δεν λείπει από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά μεγαλουργεί εκεί έξω που είναι και λειτουργεί και ως λαγός, διότι ό,τι λέει Δαμανάκη γίνεται μετά από κάνα 2, 3, 4 μήνες. Δεν ζει εδώ, αλλά καταλαβαίνει απολύτως το τι ακριβώς γίνεται εδώ. Για να γίνει αυτό, να περισσέψουν χρήματα στο ταμείο, δηλαδή φέτος, να μην μπούμε μέσα, θα πρέπει να αντέξουν οι πολίτες πάνω απ' όλα. Να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους φορολογικές. Θεωρείτε, έχετε μια γενική εικόνα, συνολική και μια αίσθηση από την κοινωνία, ότι θα αντέξουν οι πολίτες. Πιστεύω ότι δεν έχουμε. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις δυσκολίες. Δεν τις ζω, γιατί δεν ζω εδώ, αλλά τις καταλαβαίνω. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να μην ζήσουν οι πολίτες, το καταλαβαίνει αυτό, είναι αλλού, αλλά δεν έχουμε άλλες επιλογές. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δίλημα το οποίο τίθεται με διάφορους τρόπους και από διάφορες φωνές μας μπαίνει συνέχεια αυτό το δίλημα. Μέρα παραμέρα, κάθε δύο εβδομάδες, ανάλογα τώρα, έρχεται και με την εγκυρότητα της Επιτρόπου να λέει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όπως πάνε τα πράγματα. Πιο ωραία όμως το θέτει ο Κωστής Χατζηδάκης και αυτός έχει θητεύσει στην Ευρωβουλή. Τώρα είναι εδώ υπουργός. Ο οποίος χρησιμοποιεί δύο λέξεις που είναι πολύ ωραίες. Περιγράφει στην αρχή τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο. Βάζει έναν ωραίο διαχωριστικό τις δύο λέξεις άλλο αυτό και συνεχίζει μετά με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Είναι σωστό ότι ειδικά αυτές τις μέρες που έρχεται το ένα χαρτί μετά το άλλο από την εφορία, όλοι αισθάνονται δυσάρεστα. Mm-hmm. Είναι ακόμα σωστότερο, αν θέλετε, ότι εκτός από αυτούς που δυσκολεύονται να πληρώσουν φόρους, υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν καθόλου δουλειά. Άλλο είναι αυτό και άλλο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, δηλαδή ότι έχουμε διανύσει τα 3/4 της διαδρομής, ότι απομένει να κάνουμε την τελευταία προσπάθεια. Και ο στόχος αυτής της προσπάθειας δεν είναι άλλος από το να απαλλαγεί η χώρα από τα μνημόνια. Άλλο είναι αυτό και άλλο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Να ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Άλλο είναι αυτό όμως και άλλο το άλλο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις το ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στην πλειοψηφία των Ελλήνων, εργαζόμενοι κατά τα άλλα, όχι όλοι βέβαια, και άλλο το άλλο ότι πηγαίνουμε καλά. Είναι δύο διαφορετικά. Τα έχει διαχωρίσει το μυαλό του Χατζηδάκη, είναι πολύ ευτυχισμένος, το έχει καταφέρει. Αλλά να ακούσουμε το πλήρες κείμενο της Μαρίας Δαμανάκη, διότι το ακούμε αποσπασματικά και νομίζω ότι την αδικούμε. Να ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Θέλω, ενώ λοιπόν, το τρίτο πακέτο βοήθειας δεν σημαίνει νέο μνημόνιο. Ακριβώς αυτό. Τρίτο νέο πακέτο με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Και νέες υποχρεώσεις της χώρας. Ενδεχομένως. Σίγουρα. Όπου ακούτε ενδεχομένως, θα δούμε ότι η Τρόικα, να ξέρετε ότι είναι σίγουρα 1000% και νέα μέτρα, γιατί έρχεται και κούρεμα, το επιδιώκουν οι Έλληνες πολιτικοί. Οι Γερμανοί πολιτικοί στην προεκλογική τους περίοδο αμασάνε λίγο, αλλά εδώ οι δικοί μας το ζητάνε. Έρχεται η Μαρία ως γνήσιος λαγός και αναδεικνύει αυτό που θα συμβεί στους επόμενους μήνες και κυρίως μετά την 22 Σεπτεμβρίου, που είναι οι γερμανικές εκλογές. Κάναμε μια παρέμβαση σε ένα κομβικό ηχητικό της ιστορίας. Θα μας συγχωρέσει η ιστορία. Από άλλον συγγνώμη δεν ζητάμε. Προσοχή, προσοχή. Εδώ νέο μνημόνιο. Εδώ νέο μνημόνιο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ τρίτο νέο πακέτο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτά η ιστορία αλλάζει, όπως όλοι ξέρουμε, την αλλάζει ο ιστορικός, την αλλάζουμε και εμείς όμως, γιατί κανονικά την ιστορία την αλλάζουν οι άνθρωποι. Επειδή δεν την αλλάζουν έτσι όπως το έχουμε φανταστεί, το μοντάζ μας βοηθάει, εμάς εδώ, που έχουμε τη διάθεση και αλλάζουμε τουλάχιστον την ιστορία έτσι όπως εμείς θέλουμε και νιώθουμε πολύ και πάμε κοιμόμαστε το βράδυ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Το Μπέλα Τσάου υπάρχει σήμερα, καταρχήν γιατί τιμούμε τα 39 χρόνια του Σοσιαλιστικού Πασόκ, κατά δεύτερον επειδή τιμούμε τις ανακοινώσεις, την ίδια τη Δαμανάκη, την ιστορία της και κυρίως τις ανακοινώσεις ότι έρχεται τρίτο μνημόνιο, νέα μέτρα, ενδεχομένως, σίγουρα δηλαδή. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή της εκπομπής Αποστόλη για οτιδήποτε άλλο. Και για χρόνια πολλά στο Πασόκ και μηνύματα ή παρατηρήσεις. Τα ίδια μπορείτε να στείλετε και στο όποιος είναι μπροστά σε mail, studio@papakirialfm.gr και από κινητό. Θα γράψετε όμως real, θα αφήσετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής είναι στον ήχο. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος χτες ως σοβαρός ηγέτης σοβαρού κόμματος απίφθινε προς την κεντροαριστερά το λεγόμενο κάλεσμα. Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς της ευθύνης. Και στέλνουμε τούβλα. Εδώ τρίτο νέο πακέτο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μη σε πελειρά, σου η μοντάνια, σω το λόμπρα του Μπελφιό. Να ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Νέο μνημόνιο, και νέες υποχρεώσεις της χώρας. Ενδεχομένως. Και τα νέα μέτρα θέλουμε και το νέο μνημόνιο θέλουμε και μπράβο, είμαστε και μάγκες ως λαός που μόνο εμείς δεχόμαστε όλα αυτά και παραπάνω από τρίτο τέταρτο μνημόνιο και μεσοπρόθεσμο να φέρουν και προεδρικά αυτά τα έκτακτα που φέρουν, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που φέρουν στην Βουλή. Είναι όλα καλό προαίρετα, δεν είναι, καλό δεχούμενα, τα θέλουμε και ζούμε μόνο για αυτά. Άλλωστε, γι' αυτό θα μας ευχαριστήσει τώρα ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε ένα ευχαριστήριο του Αντώνη Σαμαρά προς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμβάλλουν από το υστέρημα, απόθεμα, δεν ξέρω, υστέρημα μάλλον, στον κρατικό προϋπολογισμό και στις δυσκολίες της οικονομικές της κυβέρνησης, της χώρας, της πατρίδας μας. Όπως βλέπω τώρα, δεν είναι προς όλους το ευχαριστήριο, δεν είναι προς όλους, είναι προς μια συγκεκριμένη κατηγορία, επειδή και ο θελός αυτή η κατηγορία συμβάλλει στον κρατικό προϋπολογισμό με τεράστια ποσά, ενώ όλοι εσείς, εμείς οι υπόλοιποι που το κάνουμε βαρυγκωμώντας, δεν θα δεχθούμε τα ευχαριστήρια του Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Έλληνες εφοπλιστές για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή δική σας συμμετοχή στο κρατικό προϋπολογισμό του 90% του στόλου υπολεινική σημαία και του 65% του στόλου που ξένη σημαία είναι πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι πράγματι η ναυτιλία σε όλες τις κρίσιμες, τις δύσκολες περιόδους του έθνους ήταν πάντοτε ως εθνικός πρωταθλητής, άλλωστε, μια δύναμη πατριωτισμού. Και η προσπάθεια για όλο τον ελληνικό λαό είναι δύσκολη, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε. Και θέλω άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί γνωρίζω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα και για την ναυτιλία και για μας. Λίγο παλιό, τι λίγο παλιό, πριν κάνα δύο μήνες, αλλά δεν έχει σημασία. Καλό είναι να το ακούμε, γιατί όπως είπε η ναυτιλία, επειδή και ο θελός έδωσε, είναι δύναμη πατριωτισμού. Δεν είναι δύναμη πατριωτισμού οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που έκλεισαν τα μαγαζιά, γιατροί, καθηγητές, όλοι αυτοί που χτυπιούνται αυτές τις μέρες, εργαζόμενοι στην αμυντική βιομηχανία. Τι θέλουμε την άμυνα, αφού δεν υπάρχει χώρα για να υπερασπιστεί η άμυνα, οπότε καλώς θα κάνει, καλώς θα πράττει. Όταν κι εσείς και ο θελός, δεν είναι μακριά η μέρα, θα δεχθείτε να δώσετε ό,τι μπορείτε, τότε και εσάς και εσείς θα έχετε την τιμή να σας ευχαριστήσει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε θα πηγαίνουμε σε αυτούς που κάποτε στήριξαν το συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, να γυρίσετε στην κυβέρνηση, υπάρχει? Όχι. Μετά τις εκλογές? Τι εννοείτε? Μετά τις εκλογές, αν έρθει ο κύριος Σαμαράς, ας πούμε ότι είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Θα το πούμε και το σενάριο, να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ζητήσει ξανά συνεργασία. Εσείς, με κάποιον άλλο, δεν ξέρω τι. Σε βάση ενός προγράμματος, όπως λέτε και εσείς, και συγκεκριμένα. Κύριε Οικονόμου, αυτά είναι συνάντηση πολλών παραγόντων και προϋποθέσεων. Όχι να επιστρέψει η Δημοκρατική Αριστερά στη συγκυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Αλλά το τι θα κάνει για την εναλλακτική πολιτική εξουσία. Πολιτική κυβερνητική εξουσία. Τίποτα, σάλτσες ήταν τα υπόλοιπα. Η αρχική απάντηση ήταν όχι. Μόλις τι είπε μετά τις εκλογές, το τι εννοείται εκεί το φρενάρουμε. Όλα τα άλλα είναι αυτές οι γνωστές ομφόλυγες που χρησιμοποιεί ο κύριος Κουβέλης για να ξαπατά κυρίως τον εαυτό του και μετά τους στενούς συνεργάτες του. Ακολουθεί λαός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αποστόλη εσύ είσαι? Εγώ, ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Καλό φθινόπωρο. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Γεια σου. Έχω μία απορία. Με μπέρδεψε λίγο ο βιβλιοπόλης. Δεν θα λες ο βιβλιοπόλης, θα λες ο εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Γιατί? Έτσι δηλώνει ο ίδιος. Θα το χαλάσουμε? Γιατί εγώ εκπροσωπώ εδώ τον ιδιωτικό τομέα. Καλά, αφού έτσι θέλει να μην του χαλάσουμε χατήρι. Πες μου όμως, αφού τα δυσίωνα πουλιά έρχονται από τη Δύση, εμείς γιατί λένε ότι ανήκουμε στη Δύση? Στο Βίτσι λέγαμε, στο Βίτσι. Το γράμμο Βίτσι. Ανήκουμε στο Βίτσι. Στο Βίτσι ανήκουμε. Ναι. Ανήκαμε κάποτε, Αποστόλη μου. Μετά τον ήπιαμε και ξέρεις. Ναι. Άστα. Ναι, ο Αποστόλης. Ναι, αυτός. Πες το μαλάκα τον Άδωνη. Ωραίος τρόπος. Ναι, ότι ο ορισμός του δεξιού και του αριστερού προέρχεται από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, όταν στην Εθνοσυνέλευση τη Γαλλική δεξιά καθόντουσαν οι ευγενείς και ο κλήρος, οι πιο συντηρητικές δηλαδή και μαύρες δυνάμεις, ενώ αριστερά καθότανε η τρίτη τάξη λεγόμενη. Καλέ, τα λέει το λεξικό. Λίτλ Σκοτ. Θα πει σε κάτι διαφορετικό. Και είναι και αυτός ο μαλάκας κιόλας και από το ιστορικό αρχαιολογικό. Υποτίθεται που τα ξέρει. Και άσε, άσε. Έχω αποκάλυψη. Άκουσε λίγο μια συνακροάτρια που τον δίνει κανονικά. Σε πόσα χρόνια τέλειωσε ο Άδωνης στο πανεπιστήμιο? Δεν ξέρω. Θα τα ακούσεις. Άκουσε εδώ. Έχω αποκλειστικό. Να σε ρωτήσω, Ρέσια. Αποστολές είσαι? Ναι. Να σε ρωτήσω, Αποστολή μου. Για ποιο λόγο δεν λέτε εκεί πέρα στον Κουτσούμπα που έχετε ρε παιδιά τις άκρες και σε όλους τους υπόλοιπους να πάρουν ένα τηλεφωνάκι ο ένας τον άλλον, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να κάνουν ο ένας τον άλλον μόνο μία ερώτηση? Μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας, μας νοιάζει η χώρα μας. Ναι ή όχι? Αν είναι όμως ναι, κατεβαίνουμε όλοι, κατεβάζουμε όλο τον κόσμο κάτω στους δρόμους και καθόμαστε ο κλαδόν. Πατησίων, σταδίου, ακαδημίας. Καλέ, το κλαδόν μετά από λίγο μου διάζει. Ας κάνουμε κάτι άλλο, μια άλλη στάση. Πάντως όχι στα τέσσερα, Αποστολή. Όπου βολεύει καλύτερα. Ρε Αποστολή, ρε Αποστολή. Ό,τι διαλέξει ο λαός. Αυτό δεν διαλέγει ο λαός. Αυτό θα κάνουμε. Αποστολή, καλά θα είναι να πάρουν πρέφα τα κόμματα ότι θα πρέπει να πάνε αυτά κοντά στο λαό και όχι ο λαός κοντά στα κόμματα. Καλημέρα, Αποστολάκο μου. Ω, καλό στο να τον Πέρδικο. Τι κάνουμε. Καλά εσύ. Σου έχω πρόσκληση, αδερφέ. Μίλα. Διήμερο συμπόσιο. Πού? Πού αλλού, Πασόκ. Α. Και διαβάζω το πρόγραμμά τους και θα ήθελα να πάμε. Γιατί τη δεύτερη μέρα έχει τέταρτη συνεδρία που λέει κράτος και οικονομία πριν και μετά το γάμισι. Και έχει εισηγητές Γιαννίτσι, Χριστοδουλάκη, Σαχινίδη, Δοξιάδη. Γιάννο. Δεν πάμε μαζί γιατί θα πετύχουμε από κάτω ακριωτήριο. Να πάμε. Μαντέλη, Τσουκάτο, δυστυχώς θα λείπει ο Άκης γιατί τον έχουμε στείλει λίγο να κάνει ένα break και να κάνουμε και καλές γνωριμίες. Δεν τους ξέρεις. Να σου γνωρίσω καλύτερα παιδιά τα πάντα, εγώ τους ξέρω. Διαπλεκόμενος, χωμένος είμαι. Όχι διαπλεκόμενος, δεν θέλω τέτοιους όρους. Μιλάμε για κοινωνία, κράτου και δικαίου. Αφού το αναφέρουνε. Εμπλεκόμενος. Πώς να το πω. Πριν και μετά το γαμίσι. Να σου πω. Έλα. Έμαθες την άλλη πουκιά που έκανε η άλλη νηφίτσα, ε. Ποια. Ο Λοβέρδος. Σε παρακαλώ. Ο πετυχημένος υπουργός υγείας. Για πες μου. Αυτός που διαπομπεύει οι οροθετικές, αυτός. Δεν διαπομπεύει οι οροθετικές. Τι κάνει. Υποψήφιες πελάτησες. Για λέγε. Υποψήφιες πελάτησες, ναι. Λοιπόν, σήμερα, 3 του μήνα, ντροπή του, έλεος. Έβαλε να κάνει το ιδρυτικό συνέδριο της βλακίας του κόμματος που κάνει το νέο. Πώς λέγεται. Καταρχήν το ονομάσανε συμπόσιο. Το νέο Πασόκ. Έχεις υπόψη ότι το ονομάσανε συμπόσιο. Συμπόσια κάνανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Συμπόσιο, ποιος ο Λοβέρδος, ονόμασε συμπόσιο τη βλακεία. Θα βγάζει τώρα Φλίκτενες και ο Καρατζαφέρης. Του κλέβουν τίτλο γιατί συμπόσια, καθώς ξέρεις, δημιουργούσε ο Καρατζαφέρης και επί Άδωνη. Καλά, ο Καρατζαφέρης είναι μέσα στις Φλίκτενες, δεν έχει ανάγκη να βγάλει από εκεί. Αλλά η νηφίτσα η άλλη, 3 του Σεπτέμβρη το φύλαγε να πάει να κάνει συνέντευξη τύπου για το κόμμα. Και ξέρεις, δηλαδή, να σχολιάσει το καταπληκτικό τέλος. Ας γίνει κανονικό ξεκατίνιασμα τουλάχιστον, να τραβηχτούν μαλλί με μαλλί, έλεος αυτά τα πολιτισμένα τα πισόπλατα. Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο της ευρύτερης κέντρο αριστεράς της ευθύνης. Ό,τι έχει ο καθένας στέλνει. Μήνυμα ακροατή. Θύμιο λέει μπορεί να τελειώνει αυτή η αθλειότητα που λένε όλοι αυτοί για να σώσουμε τη χώρα. Το επαναλαμβάνουν διάφοροι. Τις τελευταίες μέρες, μήνες, η χώρα, όπως λέει ο ακροατής, είναι βουνά και λαγκάδια. Αυτά σου δίνω το λόγο μου, δεν κινδυνεύουν. Αυτό που κινδυνεύει είναι ο λαός που τον εξοντώνουν με το πρόσχημα, με το πρόσχημα το ότι σώζουν τη χώρα. Τη χώρα βέβαια τη σώζουν για να την ξεπουλήσουν αφού την εκαθαρίσουν από τους ηθαγενείς. Αυτά λέει ο ακροατής. Εμείς διαφωνούμε με αυτά, συμφωνούμε με αυτά που λέει ο Μιχελάκης. Πραγματικά το λέω και δεν το λέω τώρα απλώς. Δεν είχαμε κανένα λόγο να ανοίξω εγώ τέτοια συζήτηση. Έτσι συνεργάζομαι άψογα. Ναι. Και πραγματικά είναι ευτύχημα. Καλό είναι αυτό, είναι σοβαρό άνθρωπο. Διότι θυμάμαι μετά το δοσοματισμό, θυμάμαι όταν γράφανε οι εφημερίδες για καυτά δίδυμα, ας πούμε. Ναι. Μας είχαν από τους πρώτους. Ναι. Λοιπόν, αυτά έχουν διαψευστεί όλα. Τώρα, όσον αφορά τις απόψεις και τις άλλες, τις γνωρίζετε. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας δεν είναι καθαρογραφή η ιστορία. Είναι να σωθεί η χώρα. Ναι. Για το άλλο, ναι. για να καθαρογραφεί η ιστορία, έχουμε χρόνο. Για τη σωτηρία της χώρας δεν έχουμε. Τη σώζουμε τη χώρα και τη σώζουμε τώρα και γρήγορα. Θα ακούσουμε τώρα και γρήγορα το δεύτερο μέρος του λαού, γιατί αμέσως μετά θα σταθούμε λίγο στα 39 χρόνια του Πασόκ. Έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα. Καλησπέρα, Αποστόλη μου. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τι πονηρούτσικα που τα λέτε. Να σε ρωτήσω. Είστε παραγασούλα. Να σε ρωτήσω κάτι, άκουσα για τηλεόραση. Ότι θα κάνετε. Τι, πού, πότε και σε ποιο κανάλι, λέγε. Γιατί δεν το έχω ακούσει. Στον Α αρχές Οκτώβρη. Στον Α 3 Οκτώβρη, μπράβο. Αρχές καλέ. Ε? Όχι τρεις, αρχές. Αρχές Οκτώβρη. Και τι ώρα ξέρεις περίπου, τίποτα. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα. Καλά, εντάξει. Καταλαβαίνεις, είμαι σε position τρελιφισίλ. Εντάξει, φιλάκια, καλή συνέχεια. Θα μου βάλουνε post από το κανάλι, το καινούριο, ξέρεις. Ναι. Α, μάλιστα. Και θέλουμε να κάνουμε καλή εντύπωση, λίγο να γλύφουμε στην αρχή, ξέρεις πώς είναι αυτό. Να δημιουργήσουμε καλή εντύπωση και μετά ξέρεις, κολοφεράτζα. Ναι. Λεχ, disgusting idea, ξέρασμα. Ποιο. Στην Πύλο πήγες διακοπές. Όχι στην Πύλο μόνο. Πήγε δηλαδή, πήγε για άλοβα και έτρωγε γουρουνοπούλα στη Λαδόκολα. Καλά, τι γουρουνοπούλα. Απαπά. Δεν το πιστεύω. Μενταγιόν γουρουνιού τρώγαμε εμείς μέσα στο Κώστα Ναβαρίνο. Γουρουνοπούλα, άκουσε εκεί. Μενταγιόν. Με καραμελωμένα φραγκοστάφυλλα. Τι νομίζεις, τι τρώγαμε στη Λαδόκολα εμείς. Σε νησί πήγες, Πελοπόννησος, ναι. Σε νησί πήγες τελικά. Ξέρετε, ήθελα να γίνω μεγάλος και είπα να βαδίσω στα βήματα ενός μεγάλου. Τι έγινε? Πήγα από εκεί που ήταν ο Σαμαράς, κατάλαβες. Καμιά γκόμενα. Το μέλλον μου σάπιο. Καμιά γκόμενα και πήγες Πύλο διακοπές. Δεν μπορώ να πω. Χάλια, καταραμένα, δεν το πιστεύω. Μπάθησε δεξιός. Ο βασιλικός. Αν με κουνήσεις έτσι, μυρίζω. Εσύ ήθελα κάπου, αν έχεις καμιά πληροφορία να μπορέσω, ήθελα να δω αυτό το συνδικαλιστή. Που δεν έβαζε στοίχημα με τον Γεωργιάδη, ρε. Ναι, α τον Κώτα. Τι είναι αυτός? Προκάλεσε και ο Άδωνης. Τι είναι αυτός, συνδικαλιστής. Του λέει ο Γεωργιάδης. Αν γίνουν απολύσεις, εγώ θα φύγω από την πολιτική. Αν δεν γίνουν, εσύ θα φύγεις από τον τομέα της υγείας. Γενικώς δεν θα ξαναβρεις δουλειά στο ΕΣΥ. Α, μπράβο. Πολύ δίκαιο. Και αυτός λέει, πολύ ξύγασε ο Άδωνης. Ναι. Δεν το απάντησε κι ο άλλος ότι εσύ έχεις την καβάντζα και από την πολιτική να φύγεις, σου είναι έτοιμη καριέρα στην τηλεόραση. Θα κάνεις ένα σόου, κάτι, ένα dancing. Δεν έχεις ανάγκη, φύγει αύριο το πρωί. Δεν το είπε αυτό ο άλλος ο συνδικαλιστής, εκεί την πάτησε. Έλα μωρα Αποστολή, τι κάνει? Έλα καλά εσείς. Καλώς ορίσατε, καλή σεζόν. Είμαι από την παλιά κοκκινιά μου, ρε. Nice, thank you. Με θυμάσαι? Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα από τον Αρτέμι το Φούρναρε που τον έχω γείτονα. Τα φιλιά μου και εμένα στον Αρτέμι το Φούρναρε. Πάμε λοιπόν, άντε. Καλή σεζόν, θα σε αγαπάμε. Σα περιμέναμε πώς και τι. Δεν μου λες, βλέπω ότι έχουν σηκώσει αυτοί οι δημοσιογράφοι στον Ντοκάναλο. Παντιέρα τώρα σηκώσανε μαζί με τον Τσίπρα που είπε. Μ' αρέσει που χρησιμοποιείτε τη γλώσσα της Χρυσής Αυγής. Μ' αρέσει. Ναι, στον Ντοκάναλο. Ναι, δεν μου λες. Που είπε, λέει, το Βλαχοδήμαρχος. Ακόμα και ο Κουαρτέρα. Αν ήταν Τσοντοκάναλα, έστω και μετά τις 2 τη νύχτα κάτι, θα βλέπαμε και μισό βυζί. Ρε, ακούστε, σου λέω. Γι' αυτό είναι για κλείσιμο ελληνική τηλεόραση. Μα εκεί να δεν υπάρχει μισή τσόντα. Ναι, το λοιπόν, άκου να. Μέχρι τις 5 τα ξημερώματα να κάτσεις, με μαγιό θα δεις καμιά γκόμενα για κανένα πεντάλεπτο. Τίποτα, στην καλύτερη. Ο Κακλαμάνης. Δεν υπάρχει μισή τσόντα, εξανίσταμε. Γεια σου Αποστολή μου, καλό χειμώνα, καλή σεζόν, καλή δουλειά, να έχετε δύναμη, να είστε καλά, αλλά θα σου κάνω μια παρατήρηση. Οπα. Ναι. Α. Ο Παρβαγιώργος είμαι. Μου τη φύλαγες. Σου τη φύλαγα, Αποστόλη μου. Τι είναι Παρβαγιώργο? Τι είναι Αποστόλη μου, κάθε τόσο με τους πολιτικούς. Προηγουμένως λιδόρισε την Τώρα. Η Τώρα είπε. Τη λιδόρισα. Τη λιδόρισα. Το λιδόρισα το γράφω και εγώ έτσι όπως το λες. Έτσι. Λοιπόν, είπε μια αλήθεια. Λιδωρήθηκε η Τώρα. Λιδωρήθηκε. Άκουσε. Κλέβαμε, λέει. Κλέβαμε. Δεν είπε ότι έκλεβε ο Παρβαγιώργος. Που ζει με μια φτωχή σύνταξη που την κόψανε στα δύο. Κλέβανε. Είπε την αλήθεια η κοπέλα. Γιατί να εκτιμήσουμε την ειλικρίνεια, εγώ την λιδόρισα. Μα γι' αυτό σου λέω. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος από την οικογένεια Μητσοτάκη που δεν έχει παραδεχτεί ότι κλέβανε? Όχι, ο πατέρας έλεγε ότι υποτιμούσαν τη δραχμή και τρώγανε τα λεφτά του λαού. Η κόρη τώρα λέει αυτό. Ο γιος της δεν ξέρω τι άλλο θα πει. Τι άλλο πρέπει να πούνε οι άνθρωποι για να τους μαζέψουμε? Είπανε καθαρά, κλέβανε. Το λένε καθαρά. Έτσι. Που είναι και το μόνο καθαρό που έχουν πάνω τους. Ότι λένε ότι κλέψανε. Το Πασόκ αλλάζει, ανανεώνεται. Και πρώτος ο ίδιος ο Κώστας Σιμίτης έδωσε το παράδειγμα και είπε: Συντρόφοι, σύντροφοι, σας χαιζώ όλους. Ο Κώστας Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου και οι δύο θα μιλήσουν το απόγευμα 6.30 ώρα στη γιορτή. Έχουμε μεγάλη γιορτή, να το γιορτάσουμε κι εμείς. Στο Πασόκ οφείλουμε πάρα πολλά, την ύπαρξή μας, την ύπαρξη της εκπομπής, τη δική μας, την αναμόρφωση της χώρας, την ύπαρξη της χώρας γενικώς, μην μπούμε και της Ευρώπης της ίδιας. Οπότε ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ εορταστικό. Πατέρα. Γεια σου οικογένεια, έλεγμα μου. Πασόκ είναι ο αργός θάνατος. Έτσι, το ξεκινάμε λίγο χαρούμενα, να μπούμε και στο κλίμα, να φτιάξουμε κλίμα με τις κατάλληλες μουσικές. Και το κλίμα και στο κλίμα και το έφτιαξε και μπήκε ο Θόδωρος Πάγκαλος σήμερα το πρωί που εμφανίστηκε στη ΔΟΥΤΟΥ, δημόσια τηλεόραση. Θυμόμαστε ότι ο Πάγκαλος συνεργάστηκε πολύ στενά με τον Κώστα Σιμίτη και ακόμη πιο στενά με τον Γιώργο Παπανδρέου, του οποίου ήταν και αντιπρόεδρος. Τον είχε κάνει αντιπρόεδρο στο μεγαλύτερο μέρος της πολύ λαμπρής διακυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. Σήμερα θα πάτε, θα μιλήσει ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σιμίτης. Δεν με ενδιαφέρει να συμφωνήσω. Ο κύριος Παπανδρέου και ο Σιμίτης αποφάσισαν να πάνε στο συνεπέτειο ή όχι, και οι δύο ανήκουν στο παρελθόν του Πασόκ. Θεωρώ ότι έχει θετικό, όπως λέει ο κ. Πρετεντέρης σήμερα στα νέα, έχει θετικό απολογισμό και του ενός ηθητία και του άλλου, με τον ιδιαίτερο τρόπο που καθένας εχειρίστηκε τα θέματα. Αλλά βασικά υπήρξαν αποτυχημένοι πρωθυπουργοί, οδήγησαν το κόμμα στο περιθώριο και επομένως δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα η παρουσία τους. Δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς το είπε. Θετικό απολογισμό, αφού το λέει και ο Πρετεντέρης, αλίμονο, παίρνουν και γραμμή οι άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν αποτυχημένοι και ο ένας και ο άλλος, και στους δύο ήταν κολλημένος, τους έγλειφε όταν έπρεπε, για ευνόητους λόγους, τα θυμόμαστε όλοι. Δεν έχει αξία βεβαίως τύπο ο Πάγκαλος, γιατί στις καρδιές τις δικές μας και όλων των Ελλήνων, και ο Σιμίτης και ο Γιώργος είναι κορυφαίοι. Να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές, να αρχίσουμε με τον παλιότερο. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα. Ξεπερνάμε το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών στρατών, των ευρωπαϊκών κρατών. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε με τους γείτονες αυτές, αυτούς. Δηλαδή ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 5 χιλιόμετρων, 8 κιλαδογέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο, παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές. Να μην παρασερθεί σε στασιμότητα. And even Lana Turner's smile. Το κίνημα προχωρά σε 6 επόμενους μήνες την ακατελειότητα. Εμείς από την παρουσία σου οι φοροαπαλλαγές πηγαίνουν στα υψηλά εισοδήματα, δεν είναι πληροφωνημένοι. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Έλεος. Αναπροσανατολισμός μπορεί να δημιουργήσει στον εορτασμό της 75ης επετείου η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης πάνω στις τράπεζες που ανέφερα, τους παρακάτω στόχους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πάντα να έχουμε πάντα συνείδηση. Αυτά και άλλα πολλά. Αποτυχημένο δεν το λες αυτόν και κυρίως αποτυχημένο δεν λες και αυτόν που ακολουθεί. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας ευμερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η καθιστική, η ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η δύσκολη αντιμετωπιζόταν γεωτρήσεις νότια της κρίσης, της Κρήτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλό συνταξιούχο. Για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλληλοκατανόηση των λαών, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση. Πανθολογούμενες ευθύνες τους που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Μηδέν στο πηλίκιο. Να έχουμε θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Απείρως καλύτερος ήταν ο Γιώργος από τον Σιμίτη. Αλλά επειδή πέσαμε, βάλαμε αυτή τη μουσική, επειδή μας λείπει πάντα ο Γιώργος, έχουμε τρόπο να ανέβουμε πάντα στο πλαίσιο της γιορτής για τα 39 χρόνια του Πασόκ. Το Πασόκ είναι εδώ. Το Πασόκ. Άντε καλέ. Όλο την εμπαλώνα με κι όλο ήταν ξυλωμένη. Το Πασόκ. Την κουρελού γύρω βαλωμένη. Όλο την εμπαλώνα με κι όλο ήταν ξυλωμένη. Έπειρα μια. Στα σκατά. Έπειρα δυο. Στα λεφτά. Έπειρα τρεις. Το Πασόκ είναι εδώ. Το σπίτι της. Το Πασόκ είναι τρεις χειρότερο από τον μπρος και την ολοκλήρωση της προσπάθειας. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευας. Το Πασόκ. Θα μου στέλνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βράδια. Άντε καλέ. Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευας. Το Πασόκ. Θα μου στέλνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βράδια. Στα σκατά. Έπειρα δυο. Το μπουλόνι. Έπειρα τρεις στο σπίτι της. Απολύτως. Το Πασόκ είμαι εγώ. Αλίμονο, μην χάσουμε. Κάπως έτσι τα είδαμε όλα αυτά. Και το Γιώργο, να θυμίσω, με 43 άρια τον βγάζαμε. Και το Σιμίτη με 45 άρια τον βγάζαμε. Να μην ξεχνάμε, πολλοί από εσάς που γελάτε τώρα και δεν είναι βεβαίως οι λόγοι αυτοί που πρέπει να μετανιώσει, να σκεφτεί κάποιος τι έκανε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι. Τα Σαρδάμ είναι και η καλύτερη τους προσφορά, νομίζω, στους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Λαός υπάρχει τώρα και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πες το Θύμιο, ρε φίλε, ότι αυτό που έπαιξε χθες με τον Παναγιώταρο από την Κακαβία που μαζευτήκαν οι Χρυσαυγίτες, αυτό που είπε ο Παναγιώταρος ότι θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει. Ο παπάς το είπε. Δεν είναι του Παναγιώταρου, είπες. Ο παπάς το είπε, όχι Παναγιώταρος, ο παπάς. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη. Α, νομίζω, τέλος πάντων, ο παπάς ή ο Παναγιώταρος, αυτό που είπε θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει, δεν είναι αυτονών, δεν είναι δικό τους. Ναι, το ξέρω, αυτό είναι και μπελίστρο, δεν είναι δικό τους, το ξέρω. Αλλά ως γνήσιοι Έλληνες έπρεπε να επικαλεστούν κάποιον ήρωα που έχουν στο μυαλό τους. Αυτό είναι του Γκέμπελς. Οφείλω να πληροφορήσω αυτόν που του αρέσουν τα γεννόσημα και μάλλον και τα λιγμένα, αλλιώς θα μίλαγε έτσι, ότι η ελληνική γλώσσα έχει και τις λέξεις πρωθυπουργός, υπουργός, δοσύλλογος, λαϊκό δικαστήριο. Τι να κάνω εγώ. Η ελληνική γλώσσα το λέει, εγώ φταίω. Η ελληνική γλώσσα το λέει, η ελληνική κοινωνία δεν τις χρησιμοποιεί αυτές τις έννοιες. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Χθες το βράδυ, αργά, μετά τη μία. Βράδυ, δηλαδή πόσο βράδυ? Μετά τη μία. Τι είχε? Πολύ βράδυ. Έβλεπα στον Α. Στον Α. Ναι, ναι. Μια σειρά που μου αρέσει, τη δέκατη εντολή. Oh. Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ιστορία τρόμου χωρίς σεξ, ούτε ιστορία σεξ χωρίς τρόμο. Καλά που είναι και η δέκατη εντολή και βλέπουμε και λίγο τσόντα στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Sorry κιόλας, έτσι. Και έτσι που δηλαδή, περίμενα. Αν προσέξεις σε κάτι χαζοξενύχτη εκεί, δεν έχεις κάνει. Άλλη μόνο. Κάνεις κανένα ζάπινγκ εκεί πάνω στο χαζοξενύχτη, περιμένεις να πεταχτεί κανένα κόλο, κανένα βυζί, μπα και σε ανάψει λίγο να κρατηθείς μέχρι το πρωί. Τίποτα. Μισό κόλο δεν υπάρχει. Μισό κόλο, ολόκληρη τηλεόραση. Παλιά είχαμε ένα έξτρα τρία, κάτι γινότανε. Κάτι γινότανε, ναι. Ναι. Έβαζε κάτι, έβαζε αυτές τις τσόντες με την άλλη που βάζε, που βλέπε κάτι αόρατους. Που βάζε αυτά τα γυαλιά και το έβλεπε στη ναι, φαντασία. Ναι, θυμάμαι, λοιπόν. Τι θυμάσαι, έτσι. Υπήρχε μια τσόντα, φτιαχνώσουν κάτι με το μεταφυσικό. Τώρα τίποτα, ούτε αυτό. Τίποτα. Λοιπόν, εκεί που περίμενα να δω ποιος θα σκοτώσει. Αυτή είναι η κατρακύλα της τηλεόρασης. Δεν είναι ο Πρετεντέρης. Ανάμεσα στις διαφημίσεις και για ελάχιστα δευτερόλεπτα είδα κάτι που με τάραξε πάρα πολύ. Σε τάραξε. Ναι. Τι συνέβη. Κάνεις και πατίνι. Βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι. Να σου πω. Ναι. Πάνω στο γάιδαρο είσαι εσύ ή κάποιος καθένας. Βασικά κάνω τη ζωή πατίνι. Πες μου, πάνω στο γάιδαρο είσαι εσύ ή κάποιος κασκαντές. Εγώ είμαι παντού, μάνα μου. Α, γιατί φαίνονται μόνο πόδια. Μόνο πόδια. Πεταρούχια, ναι. Δεν κατάλαβες το γλυκό το πόδι το δικό μου. Ωραία πόδια, ναι. Ωραία πόδια, αυτό ακριβώς. Σχετικά με τις ερμηνείες που έδωσε το νούμερο Άδωνης. Τώρα αυτό είναι το θέμα. Τι έγινε στον κόκκινο κύκλο μετά. Παιδί μου. Τη σκότωσε, την πήδηξε, τι συνέβη. Υπήρξαν κάποια επιδήματα, κάποιες δολοφονίες κτλ. Μα πώς το λες έτσι, παιδί μου, υπήρξαν κάποια επιδήματα. Αυτό είναι είδηση. Υπήρξαν επιδήματα. Τι ώρα, πότε, πες να το βρω από το αρχείο του Α, κάτι. Έχω να δω τσόντα στην τηλεόραση. Ωραία. Θέλω να βλέπω τσόντα χωρίς να το κυνηγάω, χωρίς να βάλω DVD. Μπορούμε να μιλήσουμε με όρους πιάτσας. Μπορούμε. Πιατσάρικα. Μίλησε μου πιατσάρικα. Μπράβο. Λοιπόν, οι μάντρες με τα ξύλα είναι γεμάτες μέχρι τα μπούνια. Είδα προχτές ταμπέλα από 70 ευρώ το κυβικό. Καλέ να πάω να πάρω. Αλήθεια σου λέω. Από 70 ευρώ το κυβικό. Ποιος ξέρει τι ξύλο είναι αυτό, ε. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Αντωνάκη, επειδή έχει μαζέψει κάτι σκατόφλωρους εκεί πέρα, πήγαινε το πετρέλαιο Θέρμαν στα 80 λεπτά, μπας και μαζέψει κανένα φράγκο. Αυτό είναι το θέμα. Ανέβασε την τιμή του ξύλου. Να φορολογηθεί και το ξύλο, να έρθουμε στα ίσα. Δεν μπορούμε αυτή την ανισορροπία να ακριβίνει και το ξύλο. Άμα δεν το κατεβάσει το πετρέλαιο θέρμανση, ο Λούτσος θα είναι πιο χοντρός και πιο μεγάλος φέτος. Άμα είναι έτσι, εγώ στη θέση του δεν το κατέβαζα. Δεν το κατεβάσε. Όχι. Τι να σε κάνω, είσαι και ο Μερακλής. Και εσύ τώρα περιμένεις από το Σαμαρά να το κατεβάσει, μωρέ. Αφού τα έχουμε πει, ο Σαμαράς είναι φόλος. Δεν τα άκουσες. Είναι μεγάλος φόλος. Είναι μεγάλος? Φόλος. Φόλος. Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο της ευρύτερης κέντρο αριστεράς της ευθύνης. Και στέλνουμε τούβλα Εδώ τρίτο νέο πακέτο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μη σε περιράει.